إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات كي سنو درس توحيد كي توفيق برام بتبارك وتعالى مي درس بني أمل سوبا جوجت كي سن تيري بوو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني بليغي نيجي تي خيتو جامو ينغا خمني برام تيري بي دفلين دي لم بينا پر بينا di ci toftal ay tektal ngir won la ni yoyé kat ay jaamu yalla la comme nak jaamu yalla la comme son nom l'indique sunu borom rek moko mom mom rek lañ ko wara defal mo melni gisoon nañ gannaaw rendi la nga xamni moy nazar ne mom kadhalika ak jaamu la sunu borom rek lañ ko wara defal bu ko defé ba ci top mu ne wal khawf ak ragal mu ne al khawf min a'mal al qulub fa huwa ibadatun qalbiyya mu ne mom ragal dafa bok ci jëf yi nga xamni xol mo koy def mu ne kon jaamu yalla ak xol la bo fataliko ci tambali gi def la indilon definition wu jaamu yalla bokku na ci definition yi mi andi won moy jaamu yalla kat ab tour la bo xamni dafa dajale mbollem li nga xamni sunu borom dako bëgg te gëreem ko ci ay jëf ak ay wax yu feñ ak yu neub mango yu feñ manam yi nga xamni cër yi ci biti ñokoy def comme lu melni tank wala lamine wala loxo yi neub manam la nga xamni xol mo koy def bu ko defé kon xawf gi muy ragal gi jaamu yalla ay xol la mangok mune fi nak lañ ci djublu moy xawful ibada mune moy xawf gi nga xamni xawfu jaamu yalla la ndax borom xam xam yi dañ lay wax ñu ne ragal dafa am ay façon dafa am li ñu tuddé xawful ibada am li ñu tuddé خوف المحرم ام لنتودي خوف الطبيعي ام لنتودي خوف السر مانغوك موي اي خاج سي راغال راغال اي فاصون لا خوف الطبيعي موي راغال بيغا خامني راغال غو ناتورال لا سونو بوروم موكو مونيالك دومو ادم مانام دومو ادم دا فا باخو دي راغال ليپ لو خامنتيني ني غيس ناني لي كات امنا لور بو فيزيبل mangok comme lu melni masalan ragal gaynde wala yu demé non lolou moy khawfu tabi'i benen bi moy khawfu al muharram ragal gi nga xamni ragal lu aram ragal gu aram la manam julli jotna wala joxe genn giamu jotna ragal nit ñi tax ba joxe woko mangok benen bi mom moy khawfu sir moy ragal gi nga xamni nit ki daf koy ragal ben mindeef de telle sorte que mom mindeef mom mi ngi ragal mo xam ku deela wala kuy dundu mi ngi ragal lor bawo ci mindeef goge fekk ko mom famu nek ci lo amul ben sabab lu jaarul ci ben yoon bu visible buñ meuna gis lolé lañ tuté khawfu sir moy ragal bi nga xamni ragal bu secret la manam ndaxté day neub ci bir xol lay nek nit ki daf koy fas gëm ko gëm né entité sangam dé wala mindeef sangam dé gis nga ko wala bammel sangam dé gis nga ko wala xërem sangam dé wala tour sangam dé wala ndëpp sangam dé wala nangam bobé dé mën na yabal ay lor sa kaw mo xam bugal wala mu alak la wala mu nangam la ma ngok ci lo xamanteni ni amut ben sabab buñu mëna visible bu visible lolé mom moy ragal gi nga xamanteni ni mom moy khawfu sir ma ngok khawfu al-ibada nak moy ragal gi nga xamni jambi daf koy jamo borom bi tabarak wa taala manam des na jamo borom bi tabarak wa taala ragal ma ngok ndax sunu borom kat mom moko diglé kon des na ko jamo diko ragal ma ngok ragal ay tekkom ragal mbugalam ak yu demé noné sunu borom néna innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin mune koke de manam shaytané la yukhawwifukum bi awliya'ihi comme niko baqawi inde ci mufassirun yu bari manam shaytané daf len di titélé ci ay walliyom mango di len jax jaxal pompé ay gaawam pour won len né ñoom dañoo am katan nangam dañoo am pouvoir nangam dañoo am nangam pour yeen ngeen ragal len mangok le titalo ci ay gendal ak ay tour ak ay xambak ay sampak ay xawak ay larak yu demé nonu mangok fexé ba gëm loolu ci ben pouvoir bo xamanteni bu inexistant la amut bu ko defé nga ragal ko nak li de boné nangam rek mu dal sa kaw mu yonné la mbugal mu def la nangam bëreb yu bari da fay fekk yu mel noné ci fa nga dem ci dëkk ñu la garab gédé ku fa dagg branche boko yano doto ko yenneku mais bo ñé né bismillah dagg ca branche dadi soccu ba sey bañu wex ma ngok dagg ci branche yanu yenneku dadi yobu def mat ma ngok kon gis nga lolé yépp sheytane moy laqku ca gannaawam ligéy sheytane la ma ngok mo muy euf ci bir xol yi allazi yuwaswisu fi sudur ma ngok sunu borom ne nak fala takhafuhum bu len len ragal waliyom yoyu muy jema pompé pétém yoyu muy jema ngandal ma ngok diko reyal bu len len ragal kon kan lañ wara ragal sunu borom ne wa khafuni in kuntum mu'minin ragal len ma man mi su fekke way gem gen kon sunu borom mo diglé ñu ragal ko gis nga mu ne ragal gogé nak ragal la go xamni ragalu jaamu la day andak lan day andal maggal borom bi tabaarak wa ta'ala ak bëgg ko ma ngok bëgg ko ragal ko mune lolé moy khawful ibada moy ragal gi nga xamanteni moy ragalu jaamu ma ngok mune des na ko tuddé khawfu sirr manam moy ragal gi ñu waron ragal sunu borom tabaarak wa ta'ala buñ ko wëlbeuté nak jox ko mindeef boba kon jël nañ li nga xamanteni sunu borom moko mom ñu jox ko mindeef gis nga motax yena borom ami tuddé ko bu boba khawfu sirr gis nga ma gog mune gogé ragal nak daganul ñeël kenn kudul sunu borom ma gog mune képp ko xamanteni ni ragal gëm mindeef ragaluk jaamu dal di ngay bokalé ma gog su fekkentene jëf nga ñeël ko genn xéet ci xéetu jaamu yi ndax dang ko ragal mune comme lu melni nga ragal jinne yi aha ba pare rendil len ya ngi dëkk ci kër gu bess nga ragal jinne yi rendil len jël deret ji tural len ko wala raay ko ci miri wala am foku sul ci koñu kër gi ma ngok pour jinne yi bañ la lor gis nga ya ngi tiji ben usine ñu ne la tural deret pour jinne yi nga tour deret wala yene ngi defal ben route ben yoon ñu ne tural deret yu deme noné gis nga jënd nga auto bu wess ñu neul tural deret takal ko ci pono yi gis nga ko yu xet yu deme noné kon yow ragal nga jinné yi et en plus ya ngi len di jëfël lo xamni jaamu la suñu borom moko mom gis nga ko mangok mune wala ku melni ki ragal wayde yi ñuñ sul ci bamel yi ba di len rendil mune ragal goge ragaluk jaamu la mune ka def lolu day dal di tabbi ci bokale ban xétu bokale bokale bu mag mangok bokale bu mag nak moy bokale bi génné ni ci diina motax ab julit da ko wara watandiku bu baax mangok leppi bokale la julit wara watandiku mune bu fekente ni nak khawfu tabi'i bi la moy ragal bu naturel bi moy nga ragal aw non sam non ndax mom ko am doole la ko am carton la carton bu visible wala nga ragal li nga xamanteni ni mom moy les animaux sauvages moy mala yi nek ci alli comme lu melni jaan mune lolé ragal bu naturel la sunu borom moko moñé doomu adama lolé du jaamu mangok andul ak bëgg andul ak magal gis nga ko mangok kon ragalu jaamu moy ragal gi nga xamanteni des koy jaamo sunu borom mu and ak bëgg ak magal koké sunu borom rek lañ ko wara défal sunu borom moy ki nga xamni mom rek mo am pouvoir mo am katanu ala ku ko sop wacce mbugal fu ko neex ci lu andul ak ben sabab buñ mëna gëssu ba gis ko ci lu andul ak ben sabab bu visible pouvoir bobu sunu borom rek moko détenir légui nak lolu boko jëlé défal ko mbindef lolu lañu tuddé khawfu sirr moy ragal bu secret bi bu wawa day nek lan atem moy lan bokalé la mangok bu féké khawful muharram nak boba day aram aram na ci yow ragal nik tax julli wo koku day aram mangok su fekke nak dang ci a bolé akuk magal su fekke dang ci a bolé manam jaklé yo xamné sunu borom moko mom ci mindeef momé nga xamné ragal nga ko ba tax julli wo boba dalay génné ci daraja haram yo bula ci daraja bokalé waw lolé lu jara bayi xel la bu baakha baax bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.